Salamu wa rahmatullahi wa barakatu. Allah amlipe kila la kheri ndugu yetu, shekhe wetu, Sheikh Hamisi, kwa yale machache ambayo ameweza kutuelezea kuhusu hawa viumbe waovu, mashia au marafidha. Kiwahalisia, ndugu Muislamu, ni lazima tufahamu ya kwamba watu hawa hali yao ndio kama hii ambayo tumesikia. Ni watu ambao wanamtukana hadi Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam kwa maneno yao ndani ya vitabu vyao. Ni watu ambao wanamtukana hadi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah hakuachwa, pia Mtume sallallahu alayhi wa sallam hakuachwa, lakini hata Jibril pia naye hakuachwa. Kuna makala nyingi sana katika vitabu vyao wamenukuu wakisema kwamba Jibril alifanya khiana kuleta utume kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallama badala ya kuleta ule utume kwa Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa arda, kwamba alifanya khiana. Alikuwa anastahiki hasa kuwa na kazi hii ya utume ni Ali radiyallahu anhu wa arda, kwamba huyu pia hakufanya haki. Wanasema hivyo, lakini pia wanasema Allah subhanahu wa ta'ala kuna baadhi ya mambo ambayo hayakuwa yamemhudhurikia kabla ya kutokea. Wakitoa kisa cha Ismail na Ibrahim, alipomwambia Ibrahim inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madha tara, Ismail akasema ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabiri. Huyu ni Ibrahim anamwambia mwanae Ismail kwamba mimi naona katika ndoto kwamba nakuchinja, angalia unaonaje. Ismail akakubali, wakawa wanaelekea sasa. Falamma aslama wa tallahu liljabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya. Walipofikia sasa sehemu anataka amchinje, tukamnadi tukamwita, ewe Ibrahim, umesadikisha ndoto yako. Wanasema mashia katika itikadi yao ya al-Bada'a kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alipomwamrisha Ibrahim aende akamchinje mwanae Ismail, hakuwa na maalumati, hakuwa na ufahamu ya kwamba tukio lile angeweza kulikataza au angeweza kulibadilisha baada ya kuwa Ibrahim kishafika maeneo yale. Kwa Allah ana ujinga, anajua baadhi ya vitu afu baadaye anakuja kujua tofauti na vile ambavyo alivyokuwa akifahamu. Hii wanaita aqidatul badaa. Wazi kwa hawa watu ukiwaangalia katika sura ya nje utawakuta hum min bani jildatina, ni watu katika sisi, ndugu zetu, jirani zetu, ambao tunaishi nao sehemu moja, wamehururika maskini ya Mungu, wameungana na hawa watu kutoka Irani na sehemu zingine kama Lebanon na sehemu zingine, wakawapotosha, wakawapeleka katika njia isiyokuwa sahihi. Nini wajibu wako wewe Muislamu? Nini wajibu wako? Wajibu wako ni kujitahidi kumuonyesha huyo ndugu yako ambaye unamuona amepotea, kumtoa katika hiyo njia ya upotevu, kumleta katika njia ya sawasawa, kumleta katika njia ambayo ni sahihi ikiwa inafikiana na kitabu cha Allah, Qur'ani na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hawa watu mashia miaka hiyo ya 95, 96, 97, 98 na kuendelea walikuwa wakiwachukua watu kutoka vijijini, watu kutoka Kizenga, watu kutoka Ilagala na maeneo mengine ambayo yanafanana na hayo, wakiwaweka katika jengo la yule Mwarabu kule juu, vijana wakiwapa madebe mawili ya mahindi, debe moja na maharage, wanawapa pesa takriban 1015, baadhi ya 1020, viatu kila Ijumaa wanawapa kuku zilizochinjwa na wahindi wa hakala. Hakukua hata mtu mmoja katika watu wa mjini aliyeweza kuwapokea na kuwakubali hapa mjini. Lakini baada ya kukaa miaka, sasa hivi wameingia katika maeneo yetu, wameingia katika mitaa yetu, wameweza kujipenyeza na kupenyeza fikra zao hizi potovu. Sasa jambo hili sisi kama Waislamu tunatakiwa tuwe na tahadhari nalo, sababu baada ya miaka 10 inayokuja inawezekana tukawa nusu kwa nusu. Wanasimama watu 50 huku wanawasifia masahaba, wanasimama watu 50 huku wanatukana masahaba. Na hili ninalisema hata kama tujaa nusu kwa nusu, ninyi mtakuwa ni mashahidi katika maeneo ya mikusanyiko, labda kwenye kahawa au sokoni au wapi. Unaweza ukashangaa ndugu yako kabisa, mnatoka naye nyumba moja, baba mmoja, mama mmoja, au mtoto wa shangazi yako amesimama dhidi yako, eti masahaba na wenyewe walikuwa na matatizo yao bwana. Hivyo hivyo ameshikilia kwamba hawa masahaba na wenyewe wamezidi bwana. Masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam ambao ndio waliopokea Uislamu, ambao ndio waliopigana pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam, ambao ndio walioandika hii Qur'ani ndani ya masahif, ambao ndio walioweza kuifundisha hii Qur'ani mpaka ikawa imetufikia sisi, unasema walikuwa na matatizo. Wewe usahihi unautoa wapi kama hukutoa kwa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam? Hii dini yako leo unaoitetea ya kuwatukana masahaba umeitoa wapi kama sio kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kupitia masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam? Mfano tu mdogo ni kwamba ili mtoto aweze kujua kuita mama, anatoa kwa nani? Kwa mama yake. Unaelewa vizuri? Ili mtoto aweze kujua kuita baba, anaitoa kwa mama yake. Sasa huu Uislamu wetu sisi tumeutoa kwa masahaba. Ikiwa kama masahaba walikuwa na matatizo, basi sisi si Waislamu. Sisi si Waislamu. Katika mambo tu ya kiakili utaona kama sisi si Waislamu. Sisi pia tutakuwa ni watu wa matatizo, na Uislamu tumeshauacha huko. Sasa hivi tunaenda na dini tunayojua sisi. Lakini hawa watu uadui wao umegusa hapo hapo kwenye huo Uislamu wetu, kwamba tubaki sisi sio Waislamu, Uislamu uwe kando na sisi tuwe kando, ili waweze kukamilisha yale malengo yao. Kwa ndugu Muislamu, hii ni program maalumu. Ni program maalumu ambayo tumeipanga biiznillahi alkarim tuweze kuwafahamisha ndugu zetu Waislamu. Tunapokuwa tunaweka vitu kama hivi, tunawakusudia ndugu zetu Waislamu, ama wale ambao wameathirika na hizo itikadi za Kishia, au wale ambao bado hawajaathirika, wawajue vizuri na waone kwamba hawa si ndugu zetu hata siku moja. Hawezi kuwa ndugu yule ambaye alimtukana sahaba, alimtukana mtume, alimtukana Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa tukitoka hapa biiznillahi alkarim, tutakuwa na muhadhara huu ambao ni kesho maeneo ya Buronge hapo, msikiti huu wa Buronge. Na wahadhir biiznillahi alkarim kesho atakuwa ni Sheikh Abubakar Misigaro kutoka Bujumbura, na huyo atakuwa na mada ya ukhalifa wa Umar ibn al-Khattab na sababu ya kifo chake radhiyallahu anhu. Sisi tukisema Abubakar, tukisema Umar, tunasema radhiyallahu anhu. Hata kama Mashia watakasirika, wao wanamuita Umar ni laanatullahi alayhi, na wana kauli yao, wanasema, wamenukuliwa katika moja ya vitabu vyao, wanasema subhanallah, matusi ambayo hayafai kutajwa, kama alivyosema Sheikh Hamisi, kwa wana matusi ambayo hawajai kumtukana mtu yote. Wanasema Umar radhiallahu anhu alikuwa na ugonjwa katika duburi yake, sehemu yake ya nyuma. Alikuwa na ugonjwa sehemu yake ya nyuma. Asema ugonjwa huu hautulii mpaka kwa maji ya mwanamume. Mpaka kwa maji ya mwanamume ndio ugonjwa huu unatulia. Huu ni nani? Ni Umar radhiallahu anhu. Kwa kesho biidhnillahi alkarim, Sheikh Abubakar Misigaro kutoka Bujumbura atakuwa akiongelea mada hii msikiti wetu wa Buronge. Hivi hivi kama tulivyo na kuwafahamisha na wengine waje wasikilize fadhila ukhalifa wa Umar radhiallahu anhu na sababu ya kifo chake. Na mada ya pili tutakuwa na Sheikh Swafu Bombwe ambaye ni huyu hapa. Yeye atakuwa anaelezea hututu khumsaniya, mikakati maalumu, mikakati kabambe ya hawa mashia walioipanga. Na msikiti Sheikh Buga anikumbusha kwamba msikiti wa Buronge unaokusudiwa ni msikiti wa Buronge Sokoni. Msikiti wa Buronge Sokoni. Kwa Sheikh atakuwa akielezea mikakati ya miaka 50 ya kidini na kisiasa ya Mashia. Namna gani walivyopanga mikakati yao kuwapotosha Waislamu, kuondoa kabisa katika Uislamu na kuwaweka katika ukafiri. Hii mada atakuwa nayo Sheikh wetu Sheikh Saf. Kwa haya machache ambayo tulioyasikia, naomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ayajalie katika mizani ya mema yetu, na tufanye tuende kusikia maneno na kuyafuatisha kwa vitendo. Subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.